Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O wątku uczuciowym, między innymi w zeznaniach króla warszawskiej reprywatyzacji, za chwilę w relacji naszego reportera. Nieznany sprawca zabił samochodem czterech turystów w Tadżykistanie. Policja nie wyklucza terroryzmu. Nie ma wraku, nie ma odpowiedzi na pytanie, co stało się z malezyjskim samolotem zaginionym 4 lata temu. Jan Stachura, prawnik nazywany królem warszawskiej reprywatyzacji, zeznaje dziś przed komisją weryfikacyjną. W jego zeznaniach pojawił się także wątek uczuciowy. O czym dokładnie mowa, to pytanie do przysłuchującego się wywodom adwokata Michała Fedusio. Chodzi o to, że adwokaci pracujący przy zwrotach kamienic nie tylko informowali siebie nawzajem i partnerów biznesowych o możliwości kupna roszczeń, ale również darzyli się uczuciem. I w takich właśnie okolicznościach świadek Jan Stachura informował o możliwości kupna praw do kamienic swoją dawną konkubinę i inną adwokat Marię Trzcińską. O handel prawami do gruntów pytał świadka wiceszef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. Był pan w konkursie z panią Trzcińską, a relacja na płaszczyźnie nieruchomości warszawskich, jak się przedstawiał? Pani Maria Trzcińska nabywała udziały w nieruchomościach. Jej działalność była pod kontrolą Urzędu Skarbowego. Czy pani Trzcińska nabywała roszczenia od pana klientów? Również. I w jakiej liczbie roszczenia do nieruchomości warszawskich? Nie jestem w stanie powiedzieć. Na pewno kilkanaście. Na rozprawę wezwano dziś łącznie czworo świadków, także Marię Trzcińską. Kobieta jednak nie pojawiła się w siedzibie prokuratury. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Nieznany sprawca zabił samochodem czterech turystów w południowym Tadżykistanie. Zdaniem policji mógł to być atak terrorystyczny. Samochód wjechał w grupę ludzi w pobliżu miasta Dangara, 100 kilometrów na południe od Duszanbe. Trzy osoby zginęły od razu, czwarta zmarła w szpitalu. Trzech innych turystów, Francuz, Szwajcar i Holender, zostało rannych. Sprawca uciekł. Dwie ofiary śmiertelne to Amerykanie, potwierdziła to ambasada USA oraz obywatele Szwajcarii i Holandii. Szef MSW poinformował, że zatrzymano jednego podejrzanego, a inną osobę, która nie chciała się poddać, zastrzelono. Poszukiwane są jeszcze trzy osoby, w tym właściciel samochodu. Malezyjskim śledczym nie udało się wyjaśnić tajemnicy zaginięcia Boeinga 777 należącego do malezyjskich linii lotniczych. Orzekli, że bez wraku nie można jednoznacznie ustalić przyczyn. Samolot zniknął z radarów ponad 4 lata temu w drodze z Kuala Lumpur do Pekinu. Podczas prezentacji raportu poświęconego rejsowi MH370 śledczy poinformowali, że nie udało im się ustalić przyczyn zaginięcia samolotu. W opinii rodzin osób, które znajdowały się na pokładzie maszyny, przedstawiony dziś raport nie zawiera nowych informacji o sprawie. Dwa miesiące temu władze Malezji zdecydowały się na odwołanie prywatnej operacji poszukiwania wraku samolotu. Wcześniej oficjalne poszukiwania związane z tworzeniem podwodnych map oceanu w rejonie, gdzie maszyna mogła zakończyć lot, koordynowały władze Australii, a współfinansowały władze Malezji i Chin. Na pokładzie zaginionego Boeinga znajdowało się 239 osób. Do tej pory u wybrzeży Afryki udało się odnaleźć jedynie fragmenty poszycia samolotu, które zostały przyniesione z prądami morskimi. Nie dały one jednak odpowiedzi na pytanie, co stało się z feralnym rejsem MH370. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Od kwietnia w Polsce utonęły 244 osoby, w ten weekend 11. Jak zwykle powodem jest brawura, przecenianie swych pływackich umiejętności i alkohol. Policja apeluje też do rodziców o pilnowanie dzieci, mówi Michał Gaweł z Komendy Głównej. Żeby cały czas mieli nie tyle kontakt wzrokowy, ale też żeby byli blisko, bo zanim dotrzemy do dziecka, które gdzieś tam się znalazło nagle pod wodą, to też może trochę czasu minąć, więc cały czas musimy uważać. To nie jest tak, że możemy sobie spokojnie leżeć i nasze dziecko samo się zaopiekuje. Michał Gaweł radzi, by nad wodą nie przeceniać swojej kondycji. Nagle pogoda się zmienia, zaczyna padać deszcz, wieje wiatr, zaczynają się problemy, osoby tracą siły, wypadają z łódek i proszą nas wówczas o pomoc. Policjanci, którzy pełnią patrole, tak zwani policyjni wodniacy, często mają właśnie takie zgłoszenia. Policjanci przypominają też, że strzeżone kąpielisko nie zwalnia z ostrożności i rozwagi. Bywa bowiem, że ratownicy WOPR nie są w stanie w porę dostrzec tonącego. A propos kąpielisk, prawie wszystkie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie z powodu sinic są wciąż zamknięte. Kąpiel zabroniona jest też na jednej z plaż Helu. Pływać można w Gdańsku Stogach, Sobieszewie, Orle i Świbnie, a także nad otwartym morzem od Władysławowa po Ustkę, jak również w Krynicy Morskiej, a nad Zatoką Pucką w Rewie i Pucku. Dużo sinic oznacza z powodów zdrowotnych absolutny zakaz wchodzenia do wody. To był serwis Trójki.

looking for a kitty. Gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But tonight it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. The Loving Spoonful, Summer in the City, to oryginał z 1966 roku. Południk. Przechodzimy już do tematu, który przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. No więc z jednej strony czekamy na niego cały rok i lato to jest właśnie ten moment, żeby odpocząć. Pogoda sprzyja, w pracy najczęściej sezon ogórkowy i nic ważnego nie powinno nas ominąć. Dzieci mają wakacje, no i dobrze byłoby wyjechać gdzieś razem. No a z drugiej strony nieziemsko zatłoczone plaże i nadmorskie promenady. Nad jeziorem turystów niemal tyle samo co komarów. Próżno szukać ciszy i odpoczynku od ludzi. A za granicą wszelkie turystyczne atrakcje oblegane, kolejki do muzeów odstraszają, ceny, no jak to w sezonie, najwyższe z możliwych, a dodatkowo miejsca noclegów należy rezerwować z dużym wyprzedzeniem. W ciepłych krajach to nawet bywa za ciepło. No a już we wrześniu zdecydowanie mniej turystów, ceny niższe, a pogoda ostatnio także w Polsce piękna, taka typowo złoto-jesienna. No i wygląda mi na to, że więcej, zdecydowanie więcej przemawia za tym, żeby brać urlop po sezonie. Tymczasem, no to właśnie teraz wyjeżdżamy najczęściej. A jak to jest u Państwa? Dziś pytamy, czy urlop tylko w sezonie, czy odpoczywają Państwo najlepiej właśnie w wakacje? Zapraszam, południk@polskieradio.pl, no i oczywiście nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. Może i niebo ostrości. Dobrze mi, jak dobrze mi. Cykady na cyklanach. Cykady na cyklanach. W nocy gwiazdy spadają. A dyskoteka krwi. Przez bardzo, bardzo krótką chwilę widzieli motyli. Stopnie mam tak, aż się gorące. Gorące w ustach słońce. Jem słodkie, słodkie winogrona. Ty śpisz w moich, moich ramionach. Może i niebo ostrości. Dobrze mi, jak dobrze mi. Bye. Południk. 22 i 7 trójek, Darek Pieruk już przy telefonie. Adres południk@polskieradio.pl też już działa. Czy urlop tylko w sezonie? Takie pytanie dziś Państwu zadajemy. Napisała do nas pani Ela z Opola. Oj, zdecydowanie poza sezonem, a raczej chwilę przed, czyli na początku czerwca. Zalety: mniej ludzi, ładna pogoda, tańsze ceny. Wady: zazdrość po powrocie, że ja już po, a inni jeszcze przed. Od lat tak jeździmy i nie wyobrażamy sobie w sezonie spędzać urlopu. Nie lubię tłumów. A przy telefonie jest z nami pan Bogusław Kapłon, partner, szef praktyki prawa pracy w kancelarii DZP. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Ale pana chciałam zapytać trochę nie o ten urlop poza sezonem od strony pracodawcy tak naprawdę. Jak pracodawca patrzy na taki pozasezonowy urlop swojego pracownika? No w większości przypadków to chyba bardzo przychylnie, bo z urlopami to z reguły jest taki kłopot, że one się kumulują latem, więc każdy pracownik, który chciałby urlop w kwietniu albo w listopadzie, myślę, że jest dla pracodawcy, że to jest dobra propozycja dla pracodawcy każdego. Mhm. Czy o terminie urlopu taką ostateczną decyzję zawsze musi mieć pracodawca? My nie do końca, my oczywiście musimy tu się jakoś porozumieć. No to jest tak naprawdę kwestia porozumienia, to znaczy poza tymi słynnymi 4 dniami urlopu na żądanie, to w zasadzie to pracodawca ustala, kiedy urlop powinien być dany. Kiedy ludzie biorą urlopy, to jest rzecz, którą normalnie się planuje. No, z praktyką bywa różnie, ale to się normalnie powinno planować. Dobrze, a to jeszcze uściślimy, bo te 4 dni urlopu na żądanie to są też 4 dni, które wchodzą w skład tego urlopu wypoczynkowego. To nie są dodatkowe 4 dni. Tak, tak. To są 4 dni, które trzeba wyjąć w ogóle z rachunku w trakcie roku i jako pracodawca muszę mieć nadzieję, że nie wiem, mamy teraz sierpień taki bardzo korzystny, że w długi weekend sierpniowy można mieć naprawdę długi weekend sierpniowy, bo się weźmie 4 dni urlopu, 2 dni, 2 dni przed, 2 dni po. Więc jako firma powinienem mieć nadzieję, że tego nie zrobią wszyscy pracownicy. No, to jest coś poza rachunkiem. Całą resztę można spokojnie zaplanować. No dobrze, a proszę mi powiedzieć, czy na przykład pracodawca może tak z zasady wprowadzić takie obostrzenia w swojej firmie, że z zasady nie udziela nam urlopu poza sezonem? Tak. Może tak, tak. Aha. I nawet jeżeli my będziemy co roku występować o ten urlop, no nie wiem, powiedzmy we wrześniu, to on co roku ma prawo nam odmówić. Tak, tak. To jaki urlop, w jakim terminie ludzie biorą urlopy, tak naprawdę zależy od dwóch rzeczy. Od ich wniosków, bo każdy z nas idzie do swojego szefa i mówi, chciałbym urlop, nie wiem, we wrześniu. Ale na koniec dnia to zależy od szefa, który mówi, że we wrześniu to ja cię, pracowniku, bardzo potrzebuję i przykro mi, weź urlop kiedy indziej. No dobrze, a w jakich sytuacjach pracodawca może przełożyć nasz urlop, taki już wcześniej zaplanowany, albo nawet go odwołać? W każdej uzasadnionej, tak? To znaczy, no, szef musi mieć jakiś powód, żeby to zrobić. Nie może tego zrobić oczywiście, bo ma takie widzimisię, na przykład, bo sam chce wziąć urlop w tym czasie i potrzebuje zastępcy, więc te przyczyny muszą być jakieś takie uzasadnione i to się dzieje. I jeżeli na przykład, nie wiem, no... Halo? Wiem, że za 2 tygodnie potrzebuję nagle wszystkich ludzi na pokładzie. No to oczywiście mogę im powiedzieć, słuchajcie, przepraszam was bardzo, ale muszę przesunąć wasze urlopy. No dobrze, a co z telefonem komórkowym i z naszą dostępnością w trakcie urlopu ze służbowym telefonem komórkowym? No to jest zabawne, bo z jednej strony firma ma prawo odwołania mnie z urlopu. I takie prawo ma, to jest możliwe. Oczywiście musi zapłacić za koszty, jakie poniosłem i tak dalej, ale generalnie to jest możliwe. Natomiast z drugiej strony ja nie mam obowiązku być pod telefonem w trakcie urlopu. W związku z czym, jeżeli nie było ze mną kontaktu, bo wyłączyłem komórkę służbową, no to go nie było. To mnie z urlopu nie odwołają i ja nie mam też obowiązku ani być pod tym telefonem, ani się z tego tłumaczyć, dlaczego wyłączyłem komórkę w tym czasie. Bo ona, ta służbowa, ma prawo być w trakcie urlopu absolutnie wyłączona. Myślę, że też warto pamiętać, że mamy prawo, ale też obowiązek do wzięcia takiego dłuższego urlopu, 14-dniowego. Nie można sobie wszystkich naszych dni urlopowych dzielić tak po kilka przez cały rok. Tak, tak. No to jest zabawne, bo przepisy są to troszkę staroświeckie. To znaczy zasada w ogóle jest taka, że urlop się bierze w całości od razu. Tego oczywiście nikt nie robi. A te podzielenie urlopu na części są wyjątkiem, no ale te 14 dni ciągłe urlopu to jest przymus i ciekawe też dla pracownika, znaczy on, pracownik teoretycznie nie może poprosić o urlop podzielony na, nie wiem, 5-dniowe odcinki przez cały rok. Mhm. On musi wziąć te 14 dni raz. Mhm. Czy urlop tylko w sezonie? Takie pytanie dziś zadajemy. Z panem Bogusławem Kapłonem bardzo dziękuję już za tę rozmowę. Usłyszymy się jeszcze pod koniec audycji, żeby skomentować wyniki naszej sondy internetowej. Bardzo panu dziękuję za tę pierwszą obecność na antenie. A państwu przypomnę, że sonda internetowa na naszej stronie trójkowej, tam można głosować, nie tylko do nas dzwonić. Czy urlop tylko w sezonie? Jak państwo ten wypoczynek urlopowy planują? Działa również telefon 22 i 7 trójek oraz nasz południkowy mail. Południk. W wakacje duże miasta są miło wyludnione, przynajmniej jest taka Warszawa. Korki są zdecydowanie mniejsze, co za tym idzie, dojazdy do pracy tak nie męczą, wszyscy jakby trochę mniej się spieszyli. Może szkoda opuszczać takie przyjazne miasto i właśnie latem brać urlop. Południk @polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Czy urlop tylko w sezonie? Zapraszam państwa bardzo serdecznie do rozmowy. Jest z nami pan Janusz, dzień dobry. Kłaniam się nisko. Kiedy pan wypoczywa najchętniej? Najchętniej poza sezonem, natomiast jak miliony rodziców dzieci szkolnych w Polsce, no jesteśmy skazani na wypoczynek w lipcu i sierpniu, a uroki tego wypoczynku na samym początku pani doskonale opisała. A tak mi się marzy, żeby sezon wydłużyć, powiedzmy od połowy czerwca do połowy września i wakacje letnie zrobić rotacyjne. Jedne województwa zaczynają wcześniej kończą, drugie później, kończą i wtedy byśmy odpoczywali na większym luzie. bez tego wściekłego ścisku, być może troszeczkę taniej. Przedsiębiorcy również by zarobili, bo mieliby sezon wydłużony o dobre kilka tygodni. I przy jakiejś sensownej organizacji, tak jak ferie zimowe, dlaczego nie? Tym bardziej, że w naszej szkole oceny były stawione 8 czerwca i właściwie nie wiem, po co dzieciaki chodziły jeszcze 2 tygodnie do szkoły, kiedy w przyszłym czasie mogłyby pojechać z rodzicami na pierwszy letni wypoczynek. Mam nadzieję, że ktoś z rządu słucha tej audycji i ten pomysł za darmo sprzedaje. Proszę bardzo, wykorzystajcie, zróbcie w przyszłym roku. Dziękuję. To ja się przyłączam. Zastanawiam się, czy rozważali państwo kiedyś, a może robią tak państwo, że razem z dziećmi własnymi, no ale takimi dziećmi szkolnymi, wyjeżdżali państwo na wakacje poza sezonem, tak trochę po cichu, tak trochę może demoralizująco zabierali dzieci ze szkoły wcześniej, przed oficjalnym zakończeniem roku szkolnego, albo może trochę spóźniali się na to rozpoczęcie. 22 i 7 trójek, przy telefonie jest pan Adam, dzień dobry. Kłaniam się pani, kłaniam się słuchaczom. Pani redaktor, jeżeli pani pozwoli, to podzielę się z panią i ze słuchaczami pewnymi doświadczeniami z tytułu tego, że w latach 90. byłem współposiadaczem obiektu hotelowo-obczasowego. Usiłowałem w naszym kraju nawiązać kontakty z różnymi ludźmi i instytucjami, by wykorzystywali nasz obiekt w maju, czerwcu i we wrześniu i w październiku, no bo wakacje było obłożenie 200%. Ale no nie szło się z nikim dogadać. Nawiązałem kontakt z firmami turystycznymi w Niemczech. I co się okazało? Że to był strzał w dziesiątkę. Obniżyliśmy opłaty o 30% i tak, w maju wędkarze, w czerwcu też, we wrześniu i październiku grzybiarze. I zyski, dochody z tych miesięcy, jak to się mówi, nieturystycznych, przewyższały o prawie 100% dochody z sezonu czasowego. Czyli no, wniosek z tego płynie prosty. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, czyli wakacje poza sezonem jak najbardziej, nie tylko dla nas, tych wyjeżdżających, ale również dla tych, którzy prowadzą wszelkie usługi dla turystów. Pan Paweł, 22 i 7 trójek, zadzwonił do nas, do Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam słuchaczy Trójki i redakcję Trójki. Dziękuję bardzo. Ja w kwestii właśnie urlopu, mój pracodawca narzucił nam postój technologiczny. I od wielu lat, jak już pracuję w tej firmie, na przełomie lipca i sierpnia mamy 2 tygodnie obowiązkowego urlopu. Pracownicy produkcji, że tak powiem, wąt odpoczywać, a pracownicy warsztatu przeglądy technologiczne robią, żeby mógł zakład później przez cały rok funkcjonować bez awarii. No, ale to gdzieś jest, jak rozumiem, specyfika tej pracy. Jest pan z tego zadowolony, czy nie do końca? Częściowo jestem zadowolony, częściowo nie jestem zadowolony. Zadowolony z tego powodu, że wiem na pewno w przyszłym roku, jak co do dnia mam urlop, prawda? A, no właśnie, obowiązkowy. Można wszystko czyli zaplanować. Już mogę zaplanować dzisiaj, jak za rok pojadę na urlop. Specyfika mojej pracy polega jeszcze na systemie zmianowym i w tygodniu wypadają mi dni wolne. I pani zapytała, czy bierzemy urlop też przed końcem roku szkolnego. 3 lata temu zrobiłem, tak, dzieci zabrałem ze szkoły. Pojechałem, trafiła się idealnie pogoda w czerwcu. Naprawdę była super pogoda, ceny były niższe i było przyjemnie, ale to akurat się trafiło, no że tak mogłem wypocząć. Bardzo dziękuję. Jeszcze jest przy telefonie pan Rafał. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Trójki. No ja mam ten komfort, że dzieci mam już dorosłe, więc nie goni mnie, żeby brać urlop w tym lipcu, sierpniu. Natomiast mi się wydaje tak, że wszystko ma swój czas. No nie pojedziemy na pewno nad morze, znaczy są tacy, którzy jeżdżą w listopadzie, no bo słabo, ale na przykład w góry w październiku już jak najbardziej. I miałbym jeszcze takie pytanie do tego pana biegłego w prawie pracy. On mówi, że jest przymus wzięcia urlopu 14-dniowego. To nie jest przymus, bo artykuł dosłownie mówi, że pracownik powinien wziąć ten urlop, więc chciałbym, żeby się ustosunkował, bo powinien, to nie jest musi, to jednak nie jest to samo. A w tym momencie, mówiąc o urlopie poza sezonem, to na przykład wolałbym rozłożyć to na 4-5 wyjazdów takich 5-6-dniowych co daje dużo większe możliwości, perspektywy, także pod względem cen na przykład. No tak, ale z drugiej strony jednak ten długi urlop pozwala tak dogłębnie wypocząć, a pytanie, które pan zadał, jeszcze będziemy mieli szansę zadać naszemu ekspertowi pod koniec audycji, ponieważ z Bogusławem Kapłonem, partnerem, szefem praktyki prawa pracy w kancelarii DZP będziemy się słyszeć tuż przed pierwszą. Południk@polskieradio.pl. Czy urlop tylko w sezonie? Oczywiście poza sezonem. Taniej, mniej gorąco, mniej ludzi, mniej stresu równa się więcej wypoczynku. Pod tymi słowami podpisał się pan Maniek. Południk. Południk@polskieradio.pl. Napisał do nas pan Hubert. My od 2 lat zabieramy dzieci w połowie czerwca do Włoch, gdyż ostatnie 2 tygodnie szkoły to chodzenie dla chodzenia. W tym terminie jest luźniej w miejscach wypoczynkowych, a pogoda wspaniała. Polecam. Teraz planuję wyjazd w listopadzie. No to zazdrościmy listopadowego, jak domyślam się, ciepłego wyjazdu. 22 i 7 trójek. Czekamy na państwa telefony. Czy urlop tylko w sezonie, a przy naszym trójkowym telefonie jest pan Tomasz Tułak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Podróżnik, organizator wypraw do Azji i Ameryki Południowej, klub podróży Tramping. Proszę mi powiedzieć, od czego z pana perspektywy powinien być uzależniony wybór terminu urlopu? Sprawa jest bardzo prosta, dlatego że jak w pewnych miejscach sezon turystyczny trwa krótko i wtedy są całe dzikie tłumy w tych miejscach. Ja osobiście jak organizuję wyprawy, no to staram się tak te terminy układać, żeby to był początek sezonu albo koniec sezonu, wtedy jest znacznie mniej ludzi. Ale są takie sytuacje na przykład w Azji, kiedy sezon dla miejscowych równa się właściwie turystycznej pułapce. W Chinach chociażby, czy w Indiach taki czas jak początek nowego roku chińskiego, czy święto Holi, no to jest dramatyczny czas do podróżowania i wtedy nie ma miejsc w autobusach, hotele wszystkie są pozajmowane, ceny są dużo, dużo wyższe. Mówiąc także turystyczna pułapka, to właśnie to pan ma na myśli, że jest tak dużo turystów, że po prostu nie ma sensu wtedy tam jechać. Dokładnie, no wiadomo, że to wszystko jest uzależnione od temperatur i jakby dostępności danych miejsc. Mhm. A w jakie rejony świata w lipcu i sierpniu lepiej nie jechać? W lipcu i sierpniu, no to tutaj jak jestem w Polsce na przykład, to staram się na przykład nie jechać w Tatry, przełożyć taki wyjazd na jak tylko się da na wrzesień. Mhm. To nasza strefa klimatyczna, więc lato, no morza, wybrzeża mórz, chociażby Bałtyk, wiadomo jak wygląda sytuacja. Czy Polacy, którzy jadą masowo na Chorwację właśnie w wakacje szkolne, czyli lipiec, sierpień, tam w tym momencie powstają wielkie korki na drogach i ciężko jest gdziekolwiek dojechać, więc no po prostu cała właściwie Europa wtedy jest na wakacjach. No, dokładnie. Mhm. A jeżeli ktoś z naszych słuchaczy musi ten urlop wziąć właśnie w lipcu i w sierpniu, w tych typowo urlopowych, w tych wakacyjnych miesiącach, czy są takie miejsca, które pan szczególnie poleca? No, warto zdecydowanie przyjrzeć się, unikać takich miejsc jak Zakopane, unikać miejsc jak najbardziej popularne kurorty nad Morzem Śródziemnym. A gdzie jechać? W Polsce ja na przykład polecam Beskid Niski, polecam może Bieszczady nie, bo ja akurat miałem okazję być w maju w Bieszczadach, nie spotkałem prawie żywej duszy i to był cudowny czas. No takie miejsca, no być może Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, nad jeziora mniej znane, żeby to nie były jakieś perły Bałtyku, czy właśnie kurorty nad Morzem Śródziemnym, bo tam są takie momenty, że ciężko jest się ruszyć na plażę. Czyli tak naprawdę nie będzie turystów, co dla nas wszystkich jasne i nie powinno nas dziwić w takich miejscach, które nie są hitami turystycznymi. A gdzie i kiedy najchętniej pan wypoczywa? Poza sezonem czy w sezonie? Szczerze powiedziawszy poza sezonem, ale to wiadomo, że jak chcemy jechać chociażby w Tatry, to jeżeli chcę pochodzić po Tatrach Wysokich, to tutaj jestem uzależniony od sierpnia. Sierpień, wrzesień to właściwie to są takie dostępne miesiące, potem może już spaść śnieg, więc tutaj jakby nie uniknę tych dzikich tłumów. Staram się jechać na tygodniu na przykład, bo weekendy to jest największe obłożenie turystami. Kolejki na Kasprowy Wierch mogą to trwania, może być parę godzin, więc to niezbyt udany weekend może z tego wszystkiego się zrobić. Na weekendach szukam takich miejsc spokojniejszych, natomiast zdecydowanie poza sezonem, no byleby nie było za zimno. Dobrym przykładem są tutaj właśnie Morze Śródziemne. Ja tam staram się jeździć bardziej w okresie zimowym, jesiennym, kiedy ludzi jest znacznie mniej, nie ma kolejek na plażach, nie ma kolejek do muzeów, naprawdę można wypocząć. No tak, a jest cieplej i bardziej słonecznie niż u nas. Bardzo panu dziękuję za te rozmowy. Usłyszymy się za kilkanaście minut. Był z nami pan Tomasz Tułak, podróżnik i organizator wypraw do Azji i Ameryki Południowej. Do usłyszenia, panie Tomaszu. Do usłyszenia. 22 i 7 trójek, czekamy na telefony od państwa. południk@polskieradio.pl. A pytamy dziś, czy urlop tylko w wakacje? Bardzo jestem ciekawa, jak państwo wybierają termin urlopu. Południk. Adres mailowy działa. dopóki mamy dziecko w wieku przedszkolnym, staramy się jeździć na urlop poza sezonem. Najlepiej wtedy, kiedy w kraju pogoda jest zimna, mokra i smutna. Wtedy faktycznie człowiek jest w stanie odpocząć, bo co to za odpoczynek, kiedy w lipcu, sierpniu wyjeżdżamy z Polski, gdzie mamy około 30 stopni, do krajów południowych, gdzie temperatura wynosi 35 stopni. Dla mnie to żaden odpoczynek, tylko męczarnia. Południk@polskieradio.pl napisała do nas pani Kinga, a ja cały rok pracuję w tłumie, więc chciałabym odpocząć poza sezonem. Niestety jestem nauczycielem i to niemożliwe. Nawet po swoim własnym ślubie nie będę mogła wziąć więcej niż 2 dni urlopu. Taka praca. Pozdrawiam. Pozdrawiamy pani Kingo serdecznie. No ale te 2 miesiące to bardzo duży odpoczynek. Z tego co wiem, pod numerem 22 i 7 trójek czeka na nas pan Wiesław. Halo, halo, dzień dobry. A jak pan planuje urlop? No ja jestem też zmuszony właściwie odpoczywać w ciągu wakacji. Natomiast są piękne miejsca, gdzie można w Polsce, bo generalnie spędzamy urlop zawsze w Polsce. Przecież turystyka kulinarna to też taki nowy rodzaj turystyki, a Podlasie, Białowieża, tamte klimaty również. To jest wspaniała rzecz i wtedy można jechać właściwie o każdej porze roku, a niestety musimy jeździć w wakacje, bo tak pracujemy i tylko wtedy mamy wolne. Bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Jeszcze jest z nami pan Paweł. Panie Pawle, dzień dobry. Halo, halo, panie Pawle. Jest pan halo, z nami? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się odnieść do tego, co któryś z panów powiedział już znacznie wcześniej. Na temat tego podziału wakacji na okresy, żeby wydłużyć powiedzmy okres wakacyjny od połowy powiedzmy czerwca do powiedzmy połowy września. Na przykład skrócić te wakacje z 8 czy 9 do na przykład 6 tygodni i dołożyć wolne jesienią bądź wiosną. Mówię to jako osoba podróżująca dużo, mówię to jako nauczyciel i uważam, że to byłoby znacznie sensowniejsze rozwiązanie. Myślę, że ktoś z osób, które nas słuchają, ma większe możliwości przebicia i poważnej dyskusji, czy rozpoczęcia poważnej dyskusji na ten właśnie temat. To ja tylko dopowiem, że nie tylko dwaj panowie, którzy do nas zadzwonili, są tego samego zdania, ponieważ na adres południk@polskieradio.pl przyszedł do mnie list takiej treści. Popieram pomysł innego podziału wakacji szkolnych. Być może jest to temat na oddzielną audycję. Proszę o tym pomyśleć. Tak napisała do nas pani Barbara. Pomyślimy, obiecuję. A przy telefonie jest jeszcze z nami pani Elżbieta. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem szczęśliwie matką już dorosłych dzieci, ale nie ukrywam, że w czasie, kiedy były te dzieci w wieku szkolnym, to tak jak większość ludzi, nie mieliśmy możliwości wyboru. Zdarzyło nam się kilkakrotnie urwać kawałek roku szkolnego po to, żeby wyjechać gdzieś z dziećmi, no i to nie było zbyt dobrze widziane. Zgadzam się w pełni z tym, że podział czasu wolnego w szkole powinien wyglądać nieco inaczej, bo dzieciaki często są mocno zmęczone. Już pod koniec roku szkolnego. Nie ukrywam, że w tej chwili, tak? Już pod koniec roku szkolnego, ja dopowiadam, że są zmęczone bardzo. Ale myślę, że gdyby na przykład święta wielkanocne odrobinę wydłużyć, a kosztem w ogóle wakacji, to myślę, że to nie byłoby zły pomysł. Bardzo dziękuję pani za ten telefon. Napisał do nas pan Piotr komentarz do telefonu pana, który zabiera dzieci w trakcie roku szkolnego. Trochę ryzykuje, są kraje, gdzie takie zachowanie jest niedozwolone. Na przykład w Wielkiej Brytanii nie wpuścili rodziny na lotnisko, argumentując to tym, że w Polsce nie ma w tym terminie wakacji. Polska to widać kraj, gdzie przepisy traktowane są lekko. Tak więc z dziećmi tak pewnie miało być w sezonie, a poza sezonem dzieci do szkoły. Bardzo dziękuję panu za ten mail, a dodzwonił się do nas jeszcze pan Leszek. Halo? Halo, dzień dobry panie redaktor. Dzień dobry. Stronie z Wrocławia i 2 miejsca chciałem zaproponować. Dla mnie one są urokliwe i mam dlań wiele sentymentu. Czy przespacerowała się pani kiedyś z Łeby w kierunku wschodnim w stronę latarni Stilo? To jest jakieś 15 kilometrów. Nie, ale domyślam się, że warto. Warto, pani redaktor, dlatego, że proszę sobie wyobrazić, plaża po kilkuset metrach, może po kilometrach, no mniejsza, tam się kilometrów nie liczy. Po prostu trzeba sobie zabrać wodę i to wszystko, kapelusz na głowę. Miejscami ma ponad 100 metrów szerokości i śladu ludzkiej obecności. Proszę nawet w sezonie. Nawet w sezonie, dlatego że tam rzadko ludzie docierają, nikomu się nie chce, a miejsce jest urokliwe dla wytrwałych. Polecam, naprawdę tylko ktoś, kto będzie szukał samotności, spokoju i cudownych wrażeń, tam się przejdzie. A po drodze można zahaczyć takie miejsce, gdzie jeden pan, nie wymienię nazwy, bo to może zahaczyć o kryptoreklamę, ale miejscowość się nazywa Ciechocinko, nie mylić z Ciechocinkiem. Polecam, tam pewien pan stworzył kawałek kraju dla siebie i dla kilku zwierząt. Mam na myśli konie. To tak a propos. Jest jeszcze jedno miejsce. Wszyscy jeżdżą w góry nasze polskie, piękne, ładne. Widzą tylko Zakopane, a zapomina się o tak zwanym Ryterskim Raju. To jest przepiękna kraina, troszeczkę bardziej na wschód. Tam jest przecudownie. A w momencie, kiedy przekroczymy polską granicę i zjedziemy na Słowację, proszę mi wierzyć lub nie, każda wioseczka ma coś w rodzaju akwaparku z gorącymi źródłami. Naprawdę, tak naprawdę tam jest. Bardzo dziękuję za te polecenia. Ja mam tu wszystko zanotowane. Mam nadzieję, że teraz nie będzie tam jakiegoś najazdu strasznego turystów i z tej rajskiej, pustej plaży nie zostanie nic. Przy telefonie 227 trójek jest również pan Krzysztof. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. W sezonie czy poza? Proszę? W sezonie czy poza? Poza. W sezonie jeszcze kiedyś, jak chłopak był w wieku szkolnym, to tylko odebrał świadectwo, to już na drugi dzień już byliśmy spakowani, bo nie wyobrażam sobie jechać w te tłumy i gdziekolwiek. Zawsze nam się jakoś to udawało po prostu. Poza tym nie wyobrażam sobie, żebym urlop brał 3 tygodnie raz w roku, bo muszę po parę dni, ale zawsze muszę gdzieś wziąć, wyskoczyć. I tak samo nie wyobrażam sobie jechać nad Bałtyk w tej chwili i patrząc na ludzi, którzy gdzieś tam chyba o 5 wstawają, coś zajmują i leżą jak sardynki, smażąc się po prostu, bo ja wróciłem z początkiem czerwca z Norwegii, więc unikam tych wszystkich dalekich po prostu tych sezonowych absolutnie, co nie znaczy, że gdzieś tam nie wyjedziemy z żoną nawet na 2-3 dni, omijając gdzieś różne, bo jest tyle różnych miejsc takich troszeczkę, że można spędzić. W każdym bądź razie powiem pani, że no to już jest tak modne ostatnio, że jak ktoś nie jedzie latem, to znaczy, że wiadomo, że musi każdy jechać po prostu w tym sezonie i obojętnie jak, obojętnie gdzie, obojętnie w jakich warunkach, byle tylko. Także ja w tej chwili odpoczywam na działce po prostu i czekam na wrzesień. Bardzo. Miłego odpoczynku w takim razie, bardzo dziękuję. I jeszcze pan Robert. Dzień dobry panie redaktor, witam wszystkich słuchaczy. Ja jestem zdziwiony, że wszyscy są zdziwieni, że ktoś chce jechać akurat w sezonie urlopowym, tak jak ten pan, który się przed chwilą ostatnio wypowiadał. Proszę państwa, my jako kraj jesteśmy krajem produkcyjnym, jesteśmy, że tak powiem, produkcją dla całego Zachodu. Jeżeli firmy w Zachodzie, na Zachodzie stają, to my nie mamy co robić. Więc proszę się nie dziwić, że jakiś pracodawca, który ma produkcję czegoś tam, robi przerwę w okresie połowy lipca, sierpnia, bo tak stają... Przepraszam, stoją wszystkie fabryki na Zachodzie, do których my dostarczamy te komponenty. Trudno, żeby firma pracowała w Polsce i nie miała gdzie wywozić towaru, bo magazynowanie, produkcja to wszystko kosztuje, to wszystko się robi just in time i trzeba to wszystko wysłać. Tak samo jest transport. My mamy firmę transportową i co mają zrobić kierowcy? Nie mają co wozić w tym okresie, bo co? No bo po prostu nie mają co wozić, więc idą na ulot. No nie. Niestety jest to tak poukładane, gdyby się cała Unia, że tak powiem, ułożyła i sobie wydłużyła ten urlop, czy po prostu rozbiła go tak, jak jest w okresie zimowym, to wtedy oczywiście można byłoby wydłużyć ten sezon, więc proszę się nie dziwić, że ludzie jadą w ścisku, no bo nie mają potem wyjścia, tak? Jest produkcja, trzeba wrócić do firmy, trzeba produkować, trzeba zarabiać pieniądze, no tak jest ten świat poukładany. Natomiast ja osobiście wolę zimę niż lato, ale latem też mam małe dziecko i niestety nad morze, bo dziecko się musi pobawić w wodzie, chociaż jesteśmy codziennie na placu zabaw, w Piaskownicy jesteśmy co weekend nad jeziorem, bo mamy taką możliwość, no ale wiadomo, małe dziecko, wiemy, kilkuletnie zabawy, wiaderko, piasek, to jest najlepsza zabawa. No właśnie, bardzo panu dziękuję za ten telefon. Urlop w wakacje tylko i wyłącznie, czy poza sezonem również? Takie pytanie przed państwem dziś stawiamy, a już za chwilę podamy wyniki naszej internetowej sondy. Południk. All fails and misty. Streets are blue. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. In all that exists, when none has your beauty, I see your face, and I will survive. Mystify, mystify. Czy urlop tylko w sezonie? Takie pytanie postawiliśmy dziś przed Państwem. Z telefonu wynikało, że wolą i z maili, które przychodziły na nasz południkowy adres, wynikało, że wolą Państwo albo częściej wybierają Państwo urlop poza sezonem. To również potwierdzają wyniki naszej sondy internetowej. Czy urlop tylko w sezonie? 10% za i 90%, aż 90% przeciw. Są z nami nasi eksperci, nasi goście telefoniczni. Pan Tomasz Tułak, podróżnik, organizator wypraw do Azji i Ameryki Południowej. Witam Pana po raz drugi. Dzień dobry. Oraz pan Bogusław Kapłon, partner, szef praktyki prawa pracy w kancelarii DZP. Pana również witam bardzo serdecznie. Witam. No i teraz tak, ja się zastanawiam, co z tymi zatłoczonymi plażami, co z tymi obleganymi jeziorami, skoro 90% naszych słuchaczy wyjeżdża, tak wynika z naszej sondy internetowej, wyjeżdża poza sezonem na wakacje. Pan odezwał się. Który z panów? Halo? Halo, halo, to ja pana Tomasza poproszę w takim razie. Pan Tomasz Tułak, podróżnik. No właśnie tego nie widać, dlatego że jak jestem nad Bałtykiem i czy w tych miejscach jednak widać, że okres letni najwięcej przyrabia ludzi, aczkolwiek perspektywy są bardzo duże i możemy jechać tak naprawdę wszędzie. Nie musimy jechać akurat nad Bałtyk czy nad Morze Śródziemne, możemy jechać na Syberię, możemy jechać gdzieś w ogóle podróżować po północnej Europie do wyboru, do koloru. Mhm. A pan Tomasz, pan Bogusław Kapłon?